We'll be right back. is 9:53. Je luistert nog steeds naar ID&T. En de State of Trance. Het einde komen van het tweede uur non-stop in de mix. Heel snel de tracks even een beetje doornemen. Openen met Mode, Rise. Tweede plaat was Undyne, Beautiful Things. Gabriel and Dresden, Unplugged Mix. Derde plaat, Oakenfold, Hypnotized. Draaiden we vorige week ook al de Deep Ski Mix. Op Perfecto. Nummer 4, Morpheus, Signs. Nummer 5, Vincent en Quentin, Freeway. Dat vind je op Afterglow Recordings. Nummer 6 was Hemstock en Jennings, Mirage of Hope, de DJ Sha remix op 5 AM. Nummer 7, Mike Shiver Feelings, de Cosmic Man remix op Lost Language. Nummer 8, BBE, 7 Days and 1 Week, Ferry Corsten remix op Positiva. Op de achtergrond is Hemstock en Jennings featuring Adam White, Reverence. En we zijn aan het einde gekomen van dit gedeelte van de State of Trance. Zometeen na de boodschap en het nieuws. De herhaling van State of Trance van 2 weken geleden. De XXL gedeelte met Remy. Er ging iets mis bij de uitzending toen. Dus die zenden we nog een keer voor je uit. En daarna vanaf 12 uur live. Paul Oakenfold. Er is me niets anders dan een ontzettend fijn weekend te wensen. Ook als je naar Mysteryland gaat. Ik hoop je volgende week te zien voor een hele verse nieuwe State of Trance.